بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ اللمزہ, انسان کے سامنے کوئی ہائی آئیڈیل نہیں اگر ہوتا, کوئی اعلیٰ نصب العین العادرش نہیں ہے تو وہ پستی کی طرف, پھر اس کی دلچسپی کیا ہوگی, کوئی چغلیاں کھاتا پھر رہا ہے, کسی کو تانے دے رہا ہے, کسی کی غیبت کر رہا ہے, کسی کی عزت پر حملہ کر رہا ہے, کسی کا مال ہڑپ کر رہا ہے, پھر اس کی شخصیت کے اندر یہ پستی آ جائے گی. وہی جس پستی کو دیکھ کر ایک حساس انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ انسان میں خیر کوئی ہے ہی نہیں. یہ تو گویا کہ گندگی کی ایک رپورٹ ہے. کسی سے پوچھ لیجئے, کوئی کہے گا سیکس, اور سیکس اتنا کہ باپ اگر بیٹی کو محبت بھری نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو وہ بھی سیکس ہے, ماں اگر بیٹے کے جسم پر کوئی شفقت سے ہاتھ پھیرے تو اس وہ بھی سیکس ہے. یہاں تک پہنچ گئے. تو یہ کہ انسان کے اندر کوئی اعلیٰ جذبہ, کوئی اعلیٰ فکر ہے ہی نہیں. کسی کوئی بتایا نہیں, انسان تو نرا حیوان ہے, گندگی کی پوٹ ہے. کوئی شخص جو ہے بڑا اونچا واس کہہ رہا ہے اور کوئی زیر لب مسکرا رہا ہوگا کہ یہ واس جو فرما رہے ہیں اپنا روب گاٹنا چاہ رہے ہیں, کوئی ان کی اور کوئی غرض ہوگی, کوئی شاید کوئی نظرانہ ملنا ہو انہیں جس کے لیے واس فرما رہے ہیں. واس تو بڑا عمدہ ہے, لیکن انسان جانتا ہے کہ بڑے گھٹیا انسان کے بالعموم جو موٹیوز ہیں انتہائی گھٹیا ہوتے ہیں, جس سے کہ فطرت سے انسان جو ہے مایوس ہو جاتا ہے کہ شاید انسان میں کوئی خیر ہے ہی نہیں. اسی لیے وہ چار قسمیں کھائیں تھیں, وہ تین و زیتون و تور سینین و حاضر البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کیا محمد انسان نہیں تھے؟ کیا موسیٰ انسان نہیں تھے؟ کیا عیسیٰ انسان نہیں تھے؟ کیا نوح انسان نہیں تھے؟ انسانی عظمت کے اوپر اتنی بڑی بڑی گواہیاں موجود ہیں. لیکن جب پستی پر آتا ہے تو واقعہ ہے کہ اس سے پست کوئی نہیں, پھر اسفل سافلین. جتنا کینہ انسان میں پیدا ہو جاتا ہے اونٹ کے اندر نہیں ہے, جتنی شہوت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے سور میں نہیں ہوتی. یہ ساری چیزیں جو ہیں نقالی, جتنی انسان کرتا ہے اتنا آپ کسی بندر میں نہیں دیکھیں گے نقالی کرتے ہوئے. اور جتنا یوں سمجھیے کہ انسان کے اندر خونخاری پیدا ہو جاتی ہے, بھیڑیوں کو مار دے جاتا انسان. جو کچھ ہوتا ہے جب نیشنلزم کا بھوت سوار ہوتا ہے سر پر, بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اچھال کر بلموں میں اور نیزوں کے اندر کون پھروتے رہے؟ انسان پھروتے رہے. سن 47 میں پھروئے گئے کہ نہیں؟ وہ انسان تھے, بھیڑیے, بھیڑیے سے زیادہ کوئی بھیڑیا ایسا کام نہیں کرے. ویل لکل ہمزۃ اللمزہ, بڑی خرابی ہے اس شخص کے لیے کہ جو عیب چنتا رہتا ہے لوگوں کے اور تانے دیتا رہتا ہے. الذی جمع مالا وعددہ, جس کی ساری سعی و جہد اسی میں رہی, مال کمایا اور اسے گنتا رہا, اب میرے ایسٹس اتنے ہو گئے, آج کی بیلنس شیٹ اس سال کی جو ہے اس میں یہ اضافے ہو گئے. یحسب ان مالہ اخلدہ, کچھ گمان یہ کرتا ہے شاید کہ اس کا مال اسے ہمیشہ باقی رکھے گا. ظاہر بات ہے آدمی جانتا ہے مجھے مرنا ہے, لیکن اسی مال کو صرف کر کے وہ کوئی ایسے نشانات دنیا میں چھوڑ کے جانا چاہتا ہے کہ جس سے اس کا نام زندہ رہے. پیرامڈز کیوں بنائے گئے؟ کام اینڈ سیلف پوزیسڈ, اسٹل اینڈ ریزولوٹ دی پیرامڈز. یہ حرام ہے مصر, اتنے اونچے اونچے, ہزار ہا انسان اسے لگے رہے ہوں گے تب یہ بنے ہوں گے. کتنی بڑی بڑی چٹانیں, کتنے لوگ ان کے نیچے دب کر مرے ہوں گے. پیرامڈز ایکو ان ٹو ایٹرنیٹی, دی ڈیفائنٹ کرائی آف مینز ول ٹو سروائیو اینڈ کانکر دی اسٹارمز آف ٹائم. تو مال سے انسان نے اپنے نام کو زندہ رکھنے کی کوشش کی ہے. کلا, ہرگز نہیں. لیمبزن فی الحطمہ, یہ جھونگ دیا جائے گا حطمہ میں. وما ادراک ما الحطمہ, ہو تم جانتے ہو کہ وہ کیا ہے حطمہ؟ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ, وہ آگ ہے سلگائی ہوئی. التی تطلع علی الافئدہ, جو دلوں کے اوپر بھڑکے گی. اب یہ آگ کون سی ہوگی؟ ایک تو ہمارے زمانے میں ایک صاحب تھے, اگرچہ وہ کوئی عالم دین تو نہیں تھے, انگریزوں کی فوج میں رہے تھے تو کچھ انہوں نے چیزیں پڑھی تھی. وہ اس حطمہ کو ایٹم سے تعبیر کرتے ہیں, اور ایٹم کا جو ہوتی ہے, جو آپ کو معلوم ہے کہ پھر اس سے جو پھیلتی ہے اس کی, چاہے وہ براہ راست آگ نہیں ہوتی, وہ اس کا فال آؤٹ جو ہے وہ یقیناً جو ہے کہ جو چیر کے انسان کے وجود کو چلا جاتا ہے اندر. یہ چیزیں ہیں, کون کون سی آگے ہیں آپ سمجھیے. ایک آگ تو وہ ہے لکڑی سے ہم نے جلائی ہے, وہ جڑاتی ہے تو اس کو جلاتی ہے. ایک آگے وہ آگ وہ ہے جو انفرا ریڈ ریز ہے, الٹرا وائلٹ ریز ہے, یا کوئی اور ریز ہے. یہ کھال کو کچھ نہیں کہتی, اندر جا کے آپ جسم کے جس حصے کو چاہتے اسے حرارت پہنچاتی ہے. وہ آگ جو ہے نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ, دلوں پر جا کر وہ روشن ہوگی. انہا علیہ موصدا, پھر وہ ان پر بند کر دی جائے گی تاکہ ساری حرارت انہی کے اوپر رہے. فی عمد ممددہ, بڑے اونچے اونچے لمبے ستونوں میں. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.